wis tak pasrahke kape karo Gusti. Utane sore sing dadi saksi nalika kape iki tak lakoni ikhlas ati. Muga Gusti maringi dalan sing tak pingini. Dadi siji tekan donga sesandingan, ojo mung iso ninggalke kenangan. Arepa nyawa iki wis ilang salah siji, ra bakal ono sing iso ganteni. Tidak.